उफ दिल बेकार ज़ैनब का ये शोर उठाया, उफ दिल बेकार ज़ैनब का ये शोर उठाया। आवाज़ सुना पाए दरिया से मश्को अलम तो आया, कैसे बच्ची को ये बताए जाने अली को आए वो दरिया पे छोड़ आए। ज़ैनब ने सकीना से कैसे कहूँ ओए ये सोजो गम बताया, जलाने हाथों में कुछ उठा के जलती हुई मशाले ढलते हुए सूरज ने इस विपदा पे एक आह सी लगाया। भर जनाज़े मौला हाए उठा रहा था कुलसुम के संग शब में ज़ैनब ने हाए लाशा है खुद उठाया। तमाचा बच्ची को लग रहा है ज़ैनब ने शहीदी के लाशे थे ओए ये बैन खुद सुनाया। बीबियों के हर खूब बरस रहा है रुख कर के सुए दरिया तेरे जली को होए माफिजा ने बताया। बारिश के मिसल पत्थर सर पे बरस रहे हैं ज़ैनब ने कहा फिजा बतलाओ ओए ये کیا مقام آیا اس دلفگار زینب کا یہ شور اٹھایا اس دلفگار زینب کا یہ شور اٹھایا دربار شام کو جو وحشی سجا رہے مجرم بتا رہے تھے سن کر یہ بات بیٹی نے امداد کو ہوئے ہے باپ کو بلایا کم نہیں ہے اشک و ریحان میری پاؤں کی ہے یہ بولے بازار شام میں جو بے دینوں نے ہوئے زینب کو ہے پھرایا زینب کا یہ شور